ในช่วง 3-4 พันปีที่ผ่านมาตะมูฟังก็มีกลุ่มคนอยู่กลุ่มหนึ่งหรืออาจจะ2กลุ่ม3กลุ่มที่พยายามที่จะขับดันความคิดแนวความคิดของตัวเองไปในทางที่คิดว่าอันนี้มันจะดีอันนี้มันจะได้อันนี้มันจะสำเร็จพยายามที่จะขับดันขับเคลื่อนไปในทางภาษาบาลีการขับดันการขับเคลื่อนการที่หมุนไปตรงเนี้ยเขาใช้คำว่าวัตตะนั่นคือบางทีก็ใช้คำว่าวัตตังบ้างวัตตะบ้างหมายถึงการหมุนไปขับดันไปขับเคลื่อนไปนะครับเคลื่อนองค์กรของตัวเองไปขับเคลื่อนความคิดหมู่คณะของตัวเองไปพากันไปในทางที่ตัวเองคิดว่าจะไปได้จะไปดีไปตามกำลังความรู้ความสามารถของตัวเองเท่าที่มีแต่ความคิดความรู้ความพยายามนั้นก็ไม่ได้ไปถึงไหนเพราะว่าไม่สามารถที่จะนำพาให้พ้นออกจากความทุกข์ไปถึงที่ที่มันจะดีมันจะได้ได้เนี่ยแต่ก็พยายามจะขับดันไปดันทุรังไปแต่ไม่รู้จักการที่จะปรับปรุงปฏิรูปเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ได้เท่าที่ได้มันก็ไปได้ไม่ถึงไหนทีนี้ในช่วง 2,600 ปีที่ผ่านมาก็มีบุคคลหนึ่งเห็นการที่พาดำเนินไปในทางนั้นการที่พยายามจะหมุนไปในทางนั้นมันไปไม่ได้มันไปไม่ได้แล้วมันตันแล้วมันถึงทางตันเป็นทางที่ไปต่อไม่ได้ก็เลยมาทำการหมุนใหม่ปรับใหม่การหมุนใหม่การปรับใหม่นี่แหละก็เรียกว่าปฏิวัติท่านผู้ฟังวัตตะเป็นภาษาบาลีแปลว่าหมุนไปปฏิแปลว่าทวนกระแสทวนกลับหรือว่าปรับให้มันไปอีกทางหนึ่งเพราะฉะนั้นปฏิวัติเนี่ยก็คือการที่หมุนทวนให้มันไปอีกทางหนึ่งเป็นทางที่จะไปสู่ทางออกได้นั่นคือการหมุนจักคือทำอันประเสริฐอนุตรังธรรมจักกังปวัตติซึ่งจักคือทำอันประเสริฐที่บุคคลที่มาหมุนนี้คนนี้ก็เป็นพระนามสกุลโคตมะชื่อว่าสินตตะมาทำการปฏิวัติความรู้ที่จะทำให้พ้นออกจากทุกข์เมื่อ 2,600 ปีมาแล้วเป็นการที่ปรับให้ไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องหมุนไปสู่ทางที่มันจะพ้นไปจากทุกข์ได้และการปฏิวัติการหมุนไปของท่านนี้ไม่มีใครที่จะมาคัดง้างได้มาปฏิวัติซ้ำได้มาหมุนกลับได้หมุนกลับคือการปฏิวัติซ้ำการที่หมุนไปทางอื่นไม่มีใครทำได้เพราะเป็นจักคือธรรมอันประเสริฐไม่มีจักอื่นยิ่งไปกว่าการทำปฏิวัติในครั้งนั้นคือทำที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันหมุนจักคือทำเป็นประเสริฐคือคำว่าจักเนี่ยมาจากไหนในอย่างจักในราชวงศ์จักรีที่เขาใช้กันเป็นตราสัญลักษณ์เนี่ยจริงๆก็เป็นภาษาบาลีนี่แหละในที่พูดถึงความที่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิแต่พระเจ้าจักรพรรดิก็ต้องมีการขับดันไปขับเคลื่อนไปขับเคลื่อนอะไรก็อาณาจักรของพระองค์อาณาจักรของพระองค์ในมีพระเจ้าจักรพรรดิเป็นผู้ที่หมุนไปขับเคลื่อนไปขับเคลื่อนไปด้วยจักรนั่นเองการหมุนไปการขับเคลื่อนไปตรงนี้ก็ต้องอาศัยจักรคือทำเป็นประเสริฐและเป็นธรรมราชาเป็นราชาโดยธรรมขับเคลื่อนไปโดยธรรมการขับเคลื่อนไปการหมุนไปนี่คือวัตตะการที่หมุนไปในทางที่ถูกต้องเปลี่ยนจากทางอื่นที่มันจะเป็นทางตันไม่สามารถไปได้การขับดันไปในทิศทางที่ถูกต้องของพระองค์ในครั้งนั้นคือการปฏิวัติของพระองค์ในครั้งนั้นเนี่ยมีกระแสต่อต้านมากมายจากเราเดียร์ตีจากคนนั้นจากคนนี้จากผู้ที่ไม่เห็นด้วยแต่เพราะว่าคิดว่าทางของตัวเองนั้นถูกต้องคิดว่าทางของตัวเองที่ดันทุรังไปนั้นมันจะต้องไปได้แต่ไม่รู้ว่าทางนั้นเป็นทางต่ำทางต่ำที่พระเจ้าพูดถึงนี้คือสุดโต่งสองข้างคือการที่พัวพันหมกมุ่นอยู่ในกามภาษาที่เขาใช้กันในสมัยนั้นคือกามสุขาลิกานิโยคอีกทางหนึ่งที่เป็นไปในทางต่ำที่ไม่สามารถที่จะไปถึงไหนได้เป็นทางตันไปแล้วก็จะมีแต่ลงเหวต่ำกันไปใหญ่นั่นก็คือการที่ทรมานตัวเองให้ลำบากหรืออัตตากิลมัฏฐานุโยคแต่พระเจ้ามาปรับใหม่มาหมุนใหม่มาปฏิวัติใหม่โดยการทำไปให้มันถูกทางขับดันไปให้มันถูกที่คนที่จะทำอย่างนี้ได้ขับดันไปได้พาอาณาจักรหมุนจักรด้วยธรรมะนี้ได้ต้องเป็นผู้ที่มีความกล้าหาญมีความห้าวหาญมีความเข้มแข็งมีเกียรติยศ มีกำลังและการกระทำการหมุนไปในครั้งนั้นเป็นการที่หมุนแล้วทำให้หมุนกลับไปทางอื่นไม่ได้อปวัตติต่างตะบุวังคือหมุนกลับไปทางอื่นไม่ได้มาปฏิวัติซ้ำไม่ได้คนที่มีความสามารถในระดับนี้มีความกล้าหาญมีเกียรติยศพระเจ้าได้เคยตรัสไว้ตรัสไว้3เดือนก่อนการปรินิพพานว่าศีลสมาธิปัญญาและมีมุตอันไม่มีอะไรอื่นยิ่งไปกว่าเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระโคตมะผู้มีเกียรติยศได้รู้แล้วได้ถึงแล้วเพราะฉะนั้นการที่บุคคลที่จะมาหมุนให้มันไปถูกทางได้ต้องมีเกียรติยศเกียรติในที่นี้ไม่ใช่ว่าคนหนึ่งเขาเอามาให้ไม่ใช่ว่าคนหนึ่งเขายกย่องแต่เป็นเกียรติที่เกิดจากการกระทำของตัวท่านเองนั่นคือเรื่องศีลสมาธิปัญญาและมีมุตมีเกียรติอย่างเดียวมันทำไม่ได้ท่านผู้ฟังคนที่จะมาหมุนไปให้ถูกทางต้องมีความกล้าด้วยคนที่จะมีความกล้าหาญในการทำอย่างนี้ได้กล้าหาญเข้มแข็งห้าวหาญในการที่จะทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่ไม่ถูกให้มันถูกจากสิ่งที่มันจะลงต่ำให้มันขึ้นไปในทางสูงจากสิ่งที่มันจะไม่ดีให้ไปเป็นในทางดีจากสิ่งที่ผิดให้มันถูกความกล้าหาญตรงนี้คือกล้าที่จะทำคือกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงความกล้านี้คือความเพียรนั่นเองคือความตั้งใจทำคือการทำจริงแน่วแน่จริงเป็นคนจริงการทำจริงแน่วแน่จริงนี้คือเรื่องของความเพียรมีวิริยะคือความเพียรเป็นกำลังเป็นความกล้าเป็นความเข้มแข็งเป็นความห้าวหาญของท่านคนที่จะทำอย่างนี้ได้ก็ต้องมีกำลังด้วยมีกำลังมีพลังกำลังพลังในที่นี้คือพละนั่นเองพละนี้ก็คือเรื่องของเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติตัวท่านเองเป็นผู้ที่รู้แล้วเห็นแล้วเห็นทางออกของปัญหาแล้วรู้แล้วว่าทางที่ถูกนั้นมันคืออะไรตรัสรู้แล้วเห็นแล้วรู้วิธีการบอกต่อแล้วเอามาบอกต่อได้ด้วยกำลังที่มีคือเรื่องของเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติบุคคลที่มีความกล้าหาญห้าวหาญมีเกียรติยศมีกำลังเป็นผู้ที่สามารถที่จะขับดันเป็นในทางที่ถูกได้สามารถที่จะปฏิวัติได้และเป็นการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่จะไม่มีคนอื่นมาทำปฏิวัติให้มันเปลี่ยนแปลงไปทางอื่นได้เพราะมันเป็นสิ่งที่ดีพระพุทธเจ้าใช้คำว่าจักกังอัปปติวัตยังคือจักที่ไม่สามารถหมุนกลับให้ไปทางอื่นได้ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นสมณพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกไม่สามารถหมุนให้ไปทางอื่นได้ไม่สามารถที่จะมาปฏิวัติซ้ำได้เพราะเป็นธรรมจักรเป็นจักรคือธรรมอันประเสริฐที่ไม่มีจักรอื่นยิ่งไปกว่าการหมุนการขับดันการขับเคลื่อนของพระองค์ในครั้งนั้นสะเทือนไปทั่วโลกธาตุทั้งฝั่งไม่ใช่เฉพาะในโลกมนุษย์นี้แต่สะเทือนเลื่อนลั่นไปถึงชั้นพรหมสะเทือนเลื่อนลั่นไปถึงสัตว์นรกคนที่ไม่ดีเขาก็รู้สึกสะเทือนไปด้วยด้วยความดีที่มันเกิดขึ้นคนที่ดีอยู่แล้วก็รู้สึกดีไปด้วยด้วยความดีที่มันมีอาศัยอำนาจอะไรอาศัยอำนาจอะไรในการที่บุคคลนี้จะมาสามารถทำการขับเคลื่อนขับดันไปในทางที่ถูกได้บางคนอาจจะคิดว่าคุณไม่มีอำนาจอะไรในการที่จะมาขับดันนี่ไม่ใช่หน้าที่ของคุณแต่พระพุทธเจ้าของเราทำด้วยอาศัยความกล้าหาญความเข้มแข็งความห้าวหาญความมีกำลังของพระองค์ตรงนี้ไม่ใช่อำนาจแต่เป็นคุณสมบัติที่มีเพราะฉะนั้นจะคิดว่าหัวหน้าหน่วยจะไปสั่งอธิบดีมันไม่ได้มันไม่ใช่อำนาจมันสูงต่ำไม่เท่ากันแต่ว่าอาศัยอำนาจอะไรในการที่พระองค์นั้นสามารถขับเคลื่อนขับดันสิ่งเหล่านี้ไปได้อำนาจนั้นก็คือเพราะความที่แห่งธรรมะเป็นธรรมดีเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์แห่งความที่ธรรมะเป็นสิ่งดีตามฝั่งเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ถ้าเมื่อปฏิบัติแล้วทำแล้วมันจะเป็นไปเพื่อความดีความงามทำแล้วปฏิบัติแล้วไอ้จากที่มันจะไปต่ำไปลงเหวกันทั้งหมดเนี่ยมันจะสูงขึ้นมาได้สัตว์โลกจะไปสู่ที่ต่ำแล้วก็ดึงขึ้นมาไปสู่ที่สูงอาศัยอำนาจประโยชน์แห่งความดีตรงนี้จึงตัดสินใจที่จะทำที่จะสอนตอนนั้นอยู่ใต้ต้นไทรคิดแผนการเอาไว้อยู่ใต้ต้นไทรเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะ คิดแผนการว่าเราจะสอนอย่างไรปรับปรุงอย่างไรหมุนไปในทางไหนก็เลยคิดถึงวิธีการกลยุทธ์ในการที่จะทำหาผู้ที่มีทุลีในดวงตาแต่น้อยซะก่อนผู้ที่มีทุลีในดวงตาแต่น้อยเนี่ยก็เป็นคนที่หมุนผิดมาก่อนไปในทางผิดมาก่อนแต่ยังมีความยินดีมีจิตน้อมไปในการที่จะแก้ไขรับผิดชอบจิตของตัวเองคือบางคนเนี่ยนะท่านผู้ฟังนะไปผิดทางแล้วยังชักชวนคนอื่นไปทำชั่วด้วยชั่วตัวเองไม่พอยังชักชวนคนอื่นไปชั่วด้วยเนี่ยมันเป็นคนชั่วที่ยิ่งกว่าคนชั่วแต่พูดง่ายคือโคตรของโคตรชั่วถ้ามันเป็นคนชั่วอย่างนี้แล้วนะไม่รับผิดชอบตัวเองแต่พวกนี้ก็แก้ไขไม่ได้แต่ไม่มีคนที่ไม่ดีประเภทหนึ่งที่ว่าเอ้ยพอรู้ทางที่ถูกแล้วก็แก้ไขรู้ทางที่ถูกแล้วก็แก้ไขตัวเองปรับปรุงมีความรับผิดชอบรับผิดชอบด้วยการทำให้ถูกบุคคลประเภทนี้คือบุคคลที่มีทุลีในดวงตาแต่น้อยหาบุคคลประเภทนั้นก่อนได้เจอภิกษุทั้ง5รูปที่ยังมีความรับผิดชอบในจิตของตัวเองมีความรับผิดชอบในการที่จะแก้ไขจากสิ่งที่ไม่ถูกให้มันถูกขึ้นมาได้จึงสามารถที่จะหมุนกลับได้หมุนสิ่งที่มันไม่ถูกทำการปฏิวัติให้มันถูกให้มันดีและการหมุนไปของพระองค์นั้นด้วยอาศัยกำลังกำลังของพระพุทธเจ้าเท่านั้นกำลังของผู้ที่มีกำลังมีเกียรติมีความห้าวหาญมีความเข้มแข็งมีความกล้าหาญอย่างชายชาติอาชาไหนตอนนั้นที่จะทำสิ่งนี้ได้แล้วอย่างหนึ่งที่บุคคลที่สามารถทำการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงความคิดแก้ไขปัญหาเรื่องความทุกข์ได้ถูกต้องแท้จริงนั้นจะต้องมีคือต้องมีสมัครพรรคพวกแต่เรากษัตริย์ที่เป็นเมืองออกที่จะมาคอยช่วยสนับสนุนนั่นคือธรรมะนั่นเองท่านบวงนะอาศัยอำนาจที่ตัวเองมีธรรมะมีความที่แห่งธรรมะเป็นธรรมันดีอะไรคือสิ่งเหล่านั้นในเรื่องของสติปัฏฐาน4สมัปปทาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรคมีองค์8พวกนี้เหมือนเหล่ากษัตริย์ที่จะเป็นผู้ที่มาช่วยพระเจ้าจักรพรรดิในการที่จะหมุนจักรอันไม่มีจักรอื่นยิ่งไปกว่าไปได้นั่นคือธรรมจักรท่านผู้ฟังเหล่านั้นคือธรรมะบุคคลที่เป็นธรรมราชาจะสามารถปกครองได้โดยธรรมปกครองเหล่าบุคคลที่อยู่ในหัวเมืองในเมืองหลวงประชาชนเหล่าพราหมณ์ขณะบดีให้มีความสุขได้ให้อยู่ในธรรมได้โดยไม่ต้องใช้กำลังไม่ต้องใช้อาทยาไม่ต้องใช้ศาสตราแต่อาศัยธรรมะคือความที่ตัวเองนั้นเป็นธรรมราชาพระเจ้าก็เหมือนกันอาศัยธรรมะเหล่านี้ธรรมะคือไล่มาตั้งแต่จนถึงมรรค8นี่แหละปกครองโดยธรรมบอกภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาบอกสาวกทั้งหลายในชี้แจงแถลงการสั่งสอนให้ทราบว่าสิ่งนี้สิ่งนี้ควรทำสิ่งนี้สิ่งนี้ไม่ควรทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอย่างนี้ควรประพฤติอย่างนี้ไม่ควรประพฤติสถานที่นี้โคจรบ้านหมู่บ้านแบบนี้ควรเสพหมู่บ้านสถานที่ไปแบบนี้ไม่ควรไปไม่ควรเสพได้บอกเอาไว้อย่างนี้เรียกว่าคือการปกครองโดยธรรมไม่ได้ต้องใช้อาทยาไม่ต้องใช้ศาสตราเพราะความที่แห่งธรรมะเป็นธรรมดีธรรมะสุธรรมะต่างนะผู้ฟังทำให้การหมุนครั้งนั้นเป็นการหมุนที่เรียกว่าจักรังอปฏิวัติยังคือไม่สามารถต้านทานให้หมุนกลับได้ไม่สามารถที่จะปฏิวัติให้เป็นไปในทางอื่นได้เป็นสิ่งที่ทำแล้วทำเลยอำนาจพลังกำลังตรงนี้คือเรื่องของอริยสัจ4เวลาที่พระเจ้าหมุนไปประกาศไปแก้ไขไปให้ถูกทางทางนั้นคืออริยมรรคมีองค์8ทางนั้นคือทางที่จะไปสู่นิโรธทางนั้นจะเป็นทางที่จะดับไปแห่งความทุกข์เป็นไปเพื่อความดับไม่เหลือแห่งเจ้าตัณหาคืออริยสัจ4นั่นเองพระเจ้าได้เคยเปรียบเทียบเหมือนกับเสาหิน16ศอกยาว16ศอกเส้นผ่านศูนย์กลาง1ศอกเป็นเสาหินทั้งแท่งเป็นแท่งทึบยาว16ศอกกว้าง1ศอกฝังลงไปในดินอย่างดีไม่ว่าลมหรือฝนจะพัดมาจากทางไหนไม่สามารถที่จะทำเสาหินนี้ให้สั่นสะท้านสะเทือนได้แต่ถ้าเราเปรียบเทียบกับวิธีการแบบอื่นที่มันจะไปไม่ได้มันเป็นทางตันมันเป็นทางที่จะไปลงสู่เหวเป็นทางที่คนที่ตะแบงก็จะทำกันคนที่ชั่วคนที่เป็นบาปจะพาดำเนินหันหมุนไปผิดเนี่ยมันเปรียบเหมือนกับปุยนุ่นหรือปุยฝ้ายที่วางอยู่บนพื้นราบที่สม่ำเสมอกิเลสตัณหามันพัดไปทางไหนมันก็พาไปทางนั้นไปลงเหวตรงนั้นแต่บุคคลที่มีความหนักแน่นมีความห้าวหาญกล้าหาญมีชาติอาชาในมีเกียรติยศมีกำลังมีพลังจะสามารถที่จะยืนหยัดอยู่ต่อสู้กับเจ้ากิเลสประหารกิเลสให้มันถึงความสิ้นไปได้ กำลังพลังตรงนี้แหละคือเรื่องของอริยสัจ4ที่พระพุทธเจ้าของเราพาทำไว้ได้ทำเอาไว้ให้เห็นอยู่เป็นสิ่งที่ไม่มีใครที่จะมาทวนกลับได้หมุนกลับได้ปฏิวัติกลับไม่ได้เราใช้คำว่าจักกังอัปฏิวัติยังไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นสมณพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกหมุนกลับไม่ได้ให้หมุนไปในทางอื่นไม่ได้อริยสัจ4ที่จะทำให้เราสามารถที่จะปราดปรานกิเลสความชั่วช้าลามกที่อยู่ในใจออกไปได้นั้นคือเรื่องของความทุกข์ท่านผู้ฟังความทุกข์เป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจกล้าไหมกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความทุกข์ไหมกล้าที่จะเผชิญหน้าเข้าใจความทุกข์หรือไม่เรามีผู้นำนำไปแล้วมีผู้นำที่พาดำเนินไปถูกทางแล้วแต่คุณจะเดินตามก็ไหมผู้นำคนนี้เป็นผู้ที่สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งไปกว่าฝึกบุรุษคือพาเดินไปนะพาเดินไปเราเป็นผู้ตามสาวกนี่คือผู้เดินตามคุณเป็นผู้เดินนำคุณก็ต้องมีความเป็นผู้นำในการที่จะตามคนนำคนนั้นคุณที่จะมีความเป็นผู้นำพอที่จะตามก็ได้คุณจะต้องมีความกล้ากล้าไหมที่จะเผชิญหน้ากับความทุกข์ทำความเข้าใจความทุกข์ของตัวเราเองว่าความทุกข์ในกายของเรามันมีอะไรบ้างเกิดมันทุกข์ไหมแก่มันทุกข์ไหมเจ็บมันทุกข์หรือเปล่าเข้าใจหรือเปล่าทุกข์มันเกิดมาจากอะไรทุกข์มันเกิดมาจากตัณหาในตัวฟังตัณหาเป็นเหตุของความทุกข์อ่ะกล้าที่จะละมันไหมหรือว่าให้มันมาข่มขี่กดหัวเราอยู่ให้มันมาเผารนเราอยู่จิตใจของเราถูกเผาอยู่ด้วยกามก็ไม่รู้ว่าถูกเผาอยู่ให้มันเผาทั้งเป็นเผาไหม้ไปความร้อนเกิดขึ้นเปลวไฟไม่เห็นนั่นคือเรื่องของตัณหาตัณหาเป็นสิ่งที่เราจะต้องละแต่คุณมีความกล้าที่จะฟันมันออกไหมถ้ามีดทื่อๆฟันไม่ออกนะแต่ถ้าฟันออกมีดพอจะคมอยู่บ้างแต่ถ้าฟันไม่ถึงรากมันเดี๋ยวมันโตใหม่นะเราต้องทำความเข้าใจว่าไอ้ความดับไม่เหลือของทุกข์คือเจ้าความดับตัณหามันมีอยู่คือความที่เราจะถอนรากถอนโคนของสิ่งที่มันมีพิษของสิ่งที่มันเป็นความชั่วร้ายต้นไม้พิษแต่ท่านผู้ฟังรากของมันก็เป็นพิษตัวผลของมันก็เป็นพิษดอกมันก็เหม็นต้นมันก็ไม่น่าดูทำลายสิ่งต่างๆโดยรอบทั้งสิ้นจิตใจของเราถ้าเรามีตัณหามันโผล่ขึ้นที่ไหนมันเกิดขึ้นที่ไหนมันจะทำความชิบหายให้กับสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราพบเห็นสิ่งนี้ก็ไม่ดีได้ยินสิ่งนั้นก็ไม่ชอบได้ลิ้มรสสิ่งนี้ก็ไม่ถูกใจกล้าในการที่จะจัดการเจ้าตัณหาให้ออกไปให้ได้กล้าในการที่จะทำสิ่งใดสักสิ่งหนึ่งเพื่อที่จะเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ในการที่จะกำจัดเจ้าตัณหาเหล่านี้ฆ่ามันให้ได้ฆ่าอะไรได้อยู่เป็นสุขท่านผู้ฟังว่าพระเจ้าตอบไปแล้วฆ่ากิเลสได้ท่านผู้ฟังอยู่เป็นสุขฆ่ามันสิกล้าที่จะฆ่ามันไหมวิธีการที่จะฆ่ามันจัดการกับมันก็มีอยู่คือการเดินตามอริยมรรคมีองค์8มรรค8นี่แหละเรากล้าทำหรือเปล่าในขณะที่เราจะเสี่ยงต่อการผิดศีลคุณกล้าไหมในการที่จะทำให้เราถูกศีลคุณกล้าไหมในการที่จะพูดความจริงคุณกล้าไหมในการที่จะมีความซื่อสัตย์ทั้งการพูดทั้งการทำคุณกล้าไหมในความที่จะมีความเมตตาในคนที่เขาคิดว่าเขาจะแก้ไขในชีวิตของตัวเองพระเจ้าจึงไปหาบุคคลประเภทนี้บุคคลที่คิดว่าเออฉันดำเนินไปผิดแต่ก็ยังมีความรับผิดชอบในการที่จะแก้ไขชีวิตตัวเองทำให้ถูกมีความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงจากสิ่งไม่ดีให้มันดีเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่ชั่วให้มันกลายเป็นดีเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องการหมุนการพาดำเนินไปตรงนี้แหละท่านผู้ฟังที่เป็นสิ่งที่สมณะโคดมที่มีความกล้าหาญความเข้มแข็งความห้าวหาญในระดับสัมมาสัมพุทธเจ้าได้พาดำเนินไปได้พาหมุนมาแล้วพาปรับไปในทางที่ถูกแล้วปฏิวัติไว้เรียบร้อยแล้วเป็นการปฏิวัติชนิดที่ไม่มีใครสามารถที่จะหักล้างได้สิ่งนี้เมื่อมันไปเรื่อยของมันอาจจะเสื่อมลงไปตามกาลเวลาการหมุนตรงนี้อาจจะหยุดลงได้พอมีความไม่ถูกต้องมีความชั่วช้าลามกเกิดขึ้นอีกเดี๋ยวมันก็ต้องมีการหมุนใหม่อีกเดี๋ยวมันก็ต้องมีการกลับมาปฏิวัติอีกซึ่งบุคคลที่จะกลับมาปฏิวัติครั้งต่อไปนั่นก็คือพระศรีอริยเมตไตรนะเมื่อโลกเนี่ยแย่ลงไปมากแต่ถึงจุดหนึ่งที่เรียกว่ามีสัตตันตระกับเกิดขึ้นแต่ตอนนี้เหมือนกับว่ามีสมณะโคดมพระเจ้าของเราองค์นี้เนี่ยมาทวนกระแสไปมาต้านกระแสความชั่วชาลามกไปอะไรที่มันไม่ถูกพยายามปรับให้ถูกพยายามที่จะแก้ไขให้ถูกมันก็ยังมีการที่เสื่อมไปตกลงไปแต่ถึงจุดที่ต่ำที่สุดนั่นคือสัตทันตระกับถึงจุดนั้นแล้วนั่นก็จะค่อยดีขึ้นปรับปรุงให้ดีขึ้นจนมีบุคคลที่จะมาหมุนแก้ปรับสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ถูกอีกครั้งหนึ่ง นั่นคือพระพุทธเจ้าที่ชื่อว่าเมตยะแต่เราไม่ต้องรอถึงจุดนั้นหรอกท่านผู้ฟังถ้าเราเป็นผู้ที่มีทุลีในดวงตาแต่น้อยยังมีอยู่ยังเป็นผู้ที่รู้สึกถึงความรับผิดชอบที่เราจะต้องมีต้องทําต่อตัวเราเองต้องมีต้องทําต่อบุคคลที่อยู่รอบข้างของเราต้องมีต้องทําต่อบุคสังคมประเทศชาติบ้านเมืองในการที่จะปรับสิ่งที่ไม่ดีให้มันดีปรับใจของเราที่มีความพยศความเสพผิดดิ้นรนอาจจะมีแบบจี้จ้าปรีปราดนะด่าทอทำสิ่งที่ไม่ถูกผิดมรรคผิดผลทำไปผิดทางนะเบียดเบียนคนอื่นทางกายวาจาหรือใจบ้างเราก็แก้ไขซะแก้ไขจากสิ่งที่ไม่ดีให้ดีคุณต้องมีความกล้านะคุณต้องมีความห้าวหาญนะคุณต้องมีความเข้มแข็งนะคุณต้องมีพลังนะความกล้าความเข้มแข็งความห้าวหาญความมีพลังอย่างที่ผู้นำของเรามีอย่างที่ผู้นำของเราพาดำเนินไปเราตามทางนี้ไปเราจะพบถึงที่หมายที่ปลอดภัยเป็นความสุขความเจริญความดีงามแห่งจิตเป็นสิ่งที่จะพาเราพ้นจากความทุกข์ได้พ้นจากห่วงทุกข์ได้ให้เรามีความกล้าหาญท่านผู้ฟังบางครั้งบางทีมันก็ไม่ได้มาเองมันก็ส่งลูกสมุนของมันมาบางทีลูกสมุนของมันก็ไม่ได้มาหรอกมันก็วางกับดักเอาไว้เราฉลาดพอในการที่จะเห็นกับดักนั้นหรือไม่เห็นแล้วคุณกล้าในการที่จะเขี่ยมันทิ้งไปไหมแล้วเดินไปในทางที่ตรงเดินไปในทางที่ถูกเป็นทางที่จะพาไปสู่ในความดีงามทางนั้นคืออริยมรรคมีองค์8เห็นสิ่งที่มันไม่ดีมันไม่ถูกต้องทุกฝั่งเราแก้ไขจิตของเราให้ถูกต้องเห็นความประยศความเสพผิดดิ้นรนในจิตของเราเราทำจิตให้ใหม่เราทำจิตใหม่ให้มันดีให้มันถูกทำจิตใหม่แล้วตั้งอยู่ในทางทางนี้แหละเป็นทางที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายพาดำเนินไปเป็นทางที่พระเจ้าองค์ก่อนๆก็พาไปทางนี้สมณะโคดมพระพุทธเจ้าของเรามาเจอตามทางนี้เห็นเป็นเมืองเก่าเป็นทางเก่าไปตามทางมีคูเมืองมีสระน้ำอะไรต่างๆก็พัฒนาขึ้นมาให้เป็นเมืองเป็นช่องทางที่จะพาดำเนินไปได้ไม่ใช่ทุกคนจะไปได้ท่านผู้ฟังไม่ใช่ทุกคนจะมีความกล้ามีเกียรติมีความเข้มแข็งพอที่จะไปได้ในสมัยปัจจุบันนี้เป็นสมัยที่บางทีมีแค่กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นแหละเมื่อได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าถึงจะมาสู่คลองแห่งกุศลธรรมได้ส่วนบางคนต่อให้ได้เห็นต่อให้ไม่ได้ยินเขาก็มาไม่ได้เขาก็ไปไม่ได้เขาจะต้องจมปลักอยู่ในทางเดิมๆไปในสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่ได้หวังที่จะเอาบุคคลเหล่านั้นไปอันนั้นก็ต้องปล่อยให้เขาไปตามทางของเขาแต่ไปสู่ที่ไหนก็ไม่รู้ล่ะก็ขอให้เขาเป็นสุขเป็นสุขแต่บุคคลที่จะไปในทางนี้ไปสู่ทางที่พระเจ้าของเราพาดำเนินไว้แน่นอนท่านผู้ฟังคุณจะพ้นจากความทุกข์แน่เป็นทางที่บุคคลที่มีชาติอาชาไหนเขาเดินถึงไปคนกระจอกไม่ไปทางนี้คนกระจอกไปทางต่ำคนที่มีชาติอาชาไหนเป็นบุคคลที่ฝึกได้เป็นบุคคลที่บอกสอนได้ไม่ต้องใช้อาทยาไม่ต้องใช้ศาสตราแต่ใช้ความกล้าหาญความเข้มแข็งความห้าวหาญความมีกำลังความมีพลังของจิตของเราในการที่จะทรงอยู่ในความดีให้ได้สิ่งใดไม่ดีเราแก้ไขปรับปรุงตัวเองทำให้ถูกทำให้ดีบางทีมันมีความเสพติดดิ้นรนความพยศความเปรียบร้อนเอาปรับปรุงแก้ไขและตั้งสติใหม่และบุคคลที่ปฏิวัติตัวเองในลักษณะนี้เดินตามทางมรรค8แก้ไขตัวเองปรับปรุงตัวเองได้มีความกล้าในการที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงจิตของตัวเองไปจนถึงที่สุดแล้วเนี่ยคุณจะเรียกว่าเป็นอีกบุคคลหนึ่งในกองทัพธรรมหรือว่าเป็นบุตรของพระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้านั้นมีบุตรตั้งพันมีความกล้าหาญมีความห้าวหาญมีความเข้มแข็งมีกำลังมีพลังเป็นบุตรตั้งพันบุตรเหล่านี้ก็คือพระอรหันต์นั่นเองเป็นบุตรของพระผู้มีพระภาคเป็นบุตรที่เกิดจากโอษฐ์ของพระผู้มีพระภาคเป็นหนึ่งในกองทัพธรรมเป็นหนึ่งในบุคคลที่จะสามารถที่จะหมุนตามธรรมจักรหมุนตามจักรคือธรรมอันประเสริฐที่พระผู้มีพระภาคหมุนเอาไว้แล้วปฏิวัติเอาไว้แล้วไม่สามารถที่จะหมุนกลับได้เป็นอาณาจักรที่มีพระเจ้าจักรพรรดิคือธรรมราชาเป็นผู้ปกครองปกครองโดยธรรมยังสาวกผู้เดินตามทั้งหลายให้อยู่ในธรรมได้ด้วยความสงบความร่มเย็นความเป็นสุขไม่ต้องใช้อาทยาไม่ต้องใช้ศาสตราแต่ใช้การที่พูดเอาสั่งสอนเอาบอกกันเอาดีๆมีความกล้าในจิตของแต่ละคนทำความรู้ความเห็นความแจ่มแจ้งให้เกิดขึ้นได้ว่า สิ่งที่ถ้าเราละออกไปแล้วมันจะดีขึ้นทำชีวิตของเราให้ดีขึ้นนั่นคือตัณหามีความรู้ความแจ่มแจ้งในเรื่องของสิ่งที่มากระทบภาษาต่างๆว่ามันคือความทุกข์มีความรู้ความแจ่มแจ้งว่าสิ่งที่เราต้องทำให้มากทรงให้มากคือเรื่องของอริยมรรคมีองค์8รู้แล้วทำแล้วปฏิบัติแล้วอย่างนี้ดีมากท่านผู้ฟังแล้วอย่าไปคิดต้านเลยมันต้านไม่ได้คนชั่วต้านไม่ได้คนชั่วต้านความดีไม่ได้คนดีไปทางดีมีแต่จะไปที่สูงคนชั่วคิดว่าจะต้านความดีไปได้แต่เขาก็กลับต่ำลงเพราะความดีนั้นเป็นสิ่งที่ต้านทานให้หมุนกลับไม่ได้ปฏิวัติไม่ได้ปฏิวัติซ้ำไม่ได้ปฏิวัติคืนไม่ได้เป็นจักคือธรรมอันประเสริฐที่ไม่สามารถที่จะต้านทานให้หมุนกลับได้อนุตรังธรรมจักกังอปฏิวัติยังเจริญพร